Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Μας ακούτε και από το ημεροδρόμος YouTube. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ζούμε συνθήκες απίστευτης φορολαιλασίας, ζούμε συνθήκες απίθανης φτωχοποίησης, αλλά την ίδια ώρα ζούμε και συνθήκες απίθανου εμπεγμού. Ο εμπεγμός αυτή τη φορά ακούει στο όνομα, ακούει στη φράση «καλάθι του νοικοκυριού». Έχουμε λοιπόν την υπογραφή της σχετικής υπουργικής αποφάσεως. Τα σούπερ μάρκετ, λέει, με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων, το χρόνο θα υποχρεούνται να αποστέλουν στο Υπουργείο Αναπτύξεως και Απογείωσεως κατάλογο προϊόντων που θα είναι, λέει, απαραίτητα, προσέξτε παρακαλώ τη φράση, για αξιοπρεπή, λέει, διαβίωση. Αξιοπρεπή διαβίωση. Καταρχάς πάμε να δούμε σε ποιες συνθήκες τάζουν τάχα μου αξιοπρεπή διαβίωση μέσα από το μέτρο αυτό του επικοινωνιακού χαρακτήρα. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγες μέρες, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα επίσημα, τα δικά του στοιχεία, έχουμε έναν στους τρεις εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα, 677.000 ο αριθμός, που δουλεύουν και ζουν, αμείβονται με 330 ευρώ καθαρά. 330 ευρώ. 700.000 άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα ζουν με 330 ευρώ καθαρά. 414 είναι τα μεικτά. Έχουμε 982.000 ανθρώπους οι οποίοι ζουν με ποσό το οποίο κάποιοι καταναλώνουν μια εβδομάδα για τα πουρά τους. Ο δε μέσος μισθός, ο μέσος μισθός σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, σε όλο τον ιδιωτικό τομέα, ξέρετε πόσο είναι? Είναι 870 ευρώ καθαρά. 870 καθαρά σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε λοιπόν για μια ραγδαία φτωχοποίηση των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, την ώρα που γενικεύεται ο τύπος του εργαζόμενου πένιτα. Είναι αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ πριν από 80 χρόνια. Μέχρι τώρα πεινούσαν, έλεγε, αυτοί που ήταν άνεργοι. Τώρα πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν. Αυτές είναι οι συνθήκες λοιπόν του μεροκάματου στην Ελλάδα της απογειώσεως, επαναλαμβάνω, και της αναπτύξεως. 330 ευρώ καθαρά ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης για ένα στους τρεις εργαζόμενους, δηλαδή περί τις 700.000 ανθρώπους. Έχουμε 870 ευρώ καθαρά που είναι ο μέσος μισθός για το σύνολο των ασφαλισμένων και έχουμε 1050 ευρώ καθαρά που είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης. Εντάξει, αυτά είναι τα λεφτά. Την ίδια ώρα έχουμε βεβαίως μία φορολιστία η οποία είναι οθωμανικού τύπου. Τι προκύπτει αν δει κανείς τον κρατικό προϋπολογισμό? Έχουμε μία φορολιστία 35 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οκτάμηνο του 2022, μόνο το οκτάμηνο. Έχουμε λοιπόν μία αμείωτη ένταση της φορολιστίας σε βάρος προφανώς των λαϊκών νοικοκυριών. Ξεπέρασε, επαναλαμβάνω, στο οκτάμηνο τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ από άμεσους και έμεσους φόρους. Το μέγεθος της οικονομικής αιμορραγίας φαίνεται από το γεγονός ότι, προσέξτε, οι έμεσοι φόροι είναι αυξημένοι κατά 1.450.000.000 έναντι του αρχικού στόχου που είχαν θέσει στον προϋπολογισμό του 2022. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει λόγω της ακρίβειας και λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Συνολικά λοιπόν, τα φορολογικά έσοδα το 8μηνο Γενάρης-Αύγουστος καταγράφονται αυξημένα, προσέξτε, κατά 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ εναντί των στόχων που είχαν βάλει. Δηλαδή, έχουν βουτήξει συν 5,5 δισεκατομμύρια από ό,τι είχαν προϋπολογίσει και τα έχουν βουτήξει σε συνθήκες φτωχοποίησης που περιγράφαμε προηγουμένως. Και τώρα λοιπόν τι έρχονται και λένε? Τώρα λοιπόν έρχονται και λένε ότι έρχεται το καλάθι του νοικοκυριού και ως εκ τούτου λοιπόν θα φτιαχτεί μία λίστα στην οποία θα πηγαίνει ο κόσμος και από την οποία θα παίρνει, λέει, τα αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα νομό και έναν απροκάλυπτο εμπεγμό και εξηγούμε. Η πρωτογενής αιτία της ακρίβειας, όλοι ξέρουμε ότι είναι η ενέργεια. Οι αυξήσεις λοιπόν στο ηλεκτρικό είναι αυτές οι οποίες προκαλούν αλλεπάλληλα κύματα ανατιμήσεων σε όλο το εύρος της οικονομίας. Το αυτόν συμβαίνει και με τα καύσιμα. Επομένως, για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια πρέπει να τιθασευτούν οι τιμές που επιβάλλουν τα ολιγοπόλια της ενέργειας, τα ολιγοπόλια των καυσίμων. Όσο λοιπόν η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτους αυτούς τους παράγοντες να κερδοσκοπούν, να εσχροκερδούν, όπως συμβαίνει εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, για να μην πάμε πιο πίσω, είναι προφανές ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός τι θα κάνουν? Θα καλπάζουν. Επομένως, όλα αυτά τα οποία έρχονται τώρα να παραστήσουν ότι κάνουν, είναι προφανές ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απλώς εκείνο το οποίο επιχειρούν είναι να χαϊδέψουν λιγάκι λόγω της αγανάκτησης που έχει προκαλέσει αυτό το κύμα της ακρίβειας. Το καλάθι λοιπόν το λεγόμενο του νοικοκυριού, το οποίο μοστράρουν, είναι μία μάχη εντυπώσεων που θέλει να προβάλλει η κυβέρνηση για να παραστήσει ότι δεν στέκεται αμήχανη και ότι τάχα μου παρεμβαίνει στην αγορά. Προσέξτε τώρα, όλο αυτό είναι προφανές ότι δεν θα έχει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Γιατί, ακόμη και αν δεν γίνουν αυξήσεις σε εκείνα τα προϊόντα που θα τελούν υπό επιτήρηση, λοιπόν θα γίνουν μεγαλύτερες αυξήσεις στα συμπληρωματικά ή στα υποκατάστατα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο πρέπει να θυμόμαστε και να ξέρουμε είναι ότι το μέτρο το οποίο μοστράρουν και προβάλλουν δεν προβλέπει καμία απαγόρευση αυξήσεων. Καμία. Δεν προβλέπει κανένα πλαφόν στις τιμές, διότι είναι υπερπάντων η ελεύθερη αγορά τους. Εκείνο για το οποίο μιλούν είναι τάχα μου η παρακολούθηση των τιμών, μετατοπίζοντας παράλληλα την αγοραστική κίνηση που, μα προφανώς προς τις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Όμως θέλω να σας θυμίσω, διότι δεν φυτρώσαμε σήμερα σε αυτή τη χώρα, ότι τέτοια τάχα μου παρατηρητήρια τιμών έχει γνωρίσει αυτός ο τόπος όχι ένα και δύο, πολλά. Τέτοια παρατηρητήρια τιμών είχαμε και για τους καταναλωτές, είχαμε για τα πετρελαιοειδή, είχαμε για τις λαϊκές αγορές. Για πείτε μου, θυμάστε να αποέδωσε ποτέ κανένα? Ναι, παρατηρούσαμε το φαινόμενο. Αυτό λοιπόν θα γίνεται και τώρα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα, ο οικογενειάρχης ή ο επιχειρηματίας, πάρε τον εστιατόρα, τι θα πρέπει να κάνει? Θα ψάχνει λοιπόν κάθε εβδομάδα την αντίστοιχη λίστα της προηγούμενης εβδομάδας για να συγκρίνει την τιμή στα μακαρόνια νούμερο 6, στο ένα σούπερ μάρκετ και στο άλλο σούπερ μάρκετ. Και όταν βρει την διαφορά, μετά θα συγκρίνει και το Καρολίνα, το ρύζι. Και όλο αυτό που το αποκαλούν έρευνα αγοράς θα γίνεται σαν να μην εκτινάσονται οι λογαριασμοί του ρεύματος, θα γίνεται σαν να μην εκτινάζονται οι τιμές στα καύσιμα που έχει παγιοποιηθεί, έχει παγιωθεί η τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ και έχουμε φτάσει στο σημείο το πετρέλαιο κίνησης να πουλείται, να πωλείται σήμερα πάνω και από την αμόλυβδη στα 2,15. Όλα αυτά θα γίνονται λες και δεν υπάρχει θέμα με τα νίκια και σαν να μην συρρυκνώνεται το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των καταναλωτών. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι τα υποτιθέμενα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια, όπως αυτό το καλάθι του νοικοκυριού, είναι, επαναλαμβάνω, ένας ομός και απροκάλυπτος εμπεγμός. Όχι μόνο γιατί δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας, αλλά και γιατί τι κάνει. Προσπαθεί να βάλει κάτω από το χαλί, προσπαθεί να κρύψει τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης ενός νοικοκυριού, να εγκυτοβοτήσει αυτές τις ανάγκες στα όρια ουσιαστικά τίνος πράγματος, στα όρια των προσφορών, των προσφορών που θα επιλέγουν οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ. Περί αυτού πρόκειται. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση με την ενέργεια έχει ξεφύγει, όπως έχει ξεφύγει και η επιδηματική πολιτική υπέρ λίγων και εκλεκτών, υπέρ των μαυραγωρητών και των εσχροκερδών επάνω στην ενέργεια. Είναι χαρακτηριστική η ανακοίνωση η οποία έχει εκδώσει το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Τίθενται ορισμένα ερωτήματα και από το ΙΝΚΑ. Γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα? Γιατί εάν ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ξέρετε μεταξύ άλλων τι δεν θα λειτουργεί? Προφανώς δεν θα λειτουργεί, έτσι λέει το ΙΝΚΑ, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Λένε ότι δεν το κάνουν αυτό γιατί, τάχα μου λέει, δεν το επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Σας είπα προηγουμένως τι γίνεται με τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Έχουν 5 και 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους παραπανήσιους από αυτούς που είχαν προϋπολογίσει. Και έχουν προκύψει αυτοί οι παραπανήσιοι, εισπραγμένοι φόροι, διότι πολύ απλά έχουν ληστέψει τον κόσμο μέσα από την ακρίβεια και μέσα από την φορολογία πάνω στις αυξημένες τιμές. Γιατί λοιπόν δεν μπαίνει ένα σύστημα εισρωών εκροών, π.χ. στα διυλιστήρια? Γιατί αυτό το σύστημα υπάρχει στα πρατήρια των καυσίμων, αλλά δεν υπάρχει στα διυλιστήρια? Και ένα δεύτερο θέμα είναι αυτό που λέγαμε, η επιδότηση στο ρεύμα. Αλήθεια, πώς θα γίνουν οι χρεώσεις όταν άλλη επιδότηση ισχύει για τον κάθε μήνα ξεχωριστά? Άλλη για τον Αύγουστο, άλλη για τον Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, Νοέμβρη κτλ. Επίσης, οι καταμετρήσεις από το ΔΔΕ γίνονται όχι κάθε μήνα, αλλά κάθε 4 μήνες, όταν γίνονται, έτσι. Αλήθεια, με ποιο ταχυδακτυλουργικό τρόπο ξέρει κάθε εταιρεία πώς η κατανάλωση, άρα και πώς η επιδότηση του κράτους επέρχεται ξεχωριστά? Όλη αυτή η ιστορία είναι προφανές ότι αποτελεί στάχτη στα μάτια και κοροϊδία. Μας λένε βεβαίως ότι θα είναι δύσκολος αυτός ο χειμώνας και θα είναι ο δυσκολότερος, λέει, από την κατοχή. Ξέρετε τι δεν λένε? Δεν λένε για ποιος θα είναι δύσκολος. Γιατί από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, δεν είναι για όλους δύσκολος αυτός ο χειμώνας. Για παράδειγμα, Το ένα δηληστήριο της χώρας έχει καταγράψει για το πρώτο εξάμηνο του 2022 685 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. 685. Το άλλο 367 εκατομμύρια κέρδη. Να πάμε στο ρεύμα. Τα κέρδη της ΔΕΗ, που υποτίθεται είναι δημόσια επιχείρηση, υποτίθεται, αλλά πρόκειται για έναν από τους μαυραγορείτες, διαμορφώνονται μέσα σε αυτό το διάστημα στα 429 εκατομμύρια. Από πού προέρχονται αυτά τα λεφτά? Δεν προέρχονται από το γεγονός ότι ο αγρίος φορολογούμενος ο ελληνικός λαός, ο φτωχοποιημένος ελληνικός λαός, πληρώνει τον πληθωρισμό της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας? Μας λένε για τις αυξήσεις στην ενέργεια ότι είναι περίπου θέλημα Θεού ή θέλημα Πούτιν. Έλα όμως που οι αυξήσεις στην ενέργεια δεν είναι ουράνο κατέβατες, δεν μας βρήκε κανένα κακό ξαφνικά, ούτε ευθύνεται η υποτιθέμενη ανεπάρκεια της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί αυτοί είναι ικανοί να βάζουν και την αχρηστία τους μπροστά ως άλοθη. Οι ευθύνες για αυτά τα προβλήματα που ζούμε έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα και πρόκειται για εκείνη την ταμπέλα η οποία καταλήγει πάντα να δείχνει προς τη στήριξη των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου, γιατί αυτή είναι η τακτική όλων των κυβερνήσεων που τι έκαναν, θυμάστε? Απελευθέρωσαν, λέει, την αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέσω των ιδιωτικοποιήσεων που είχαν προηγηθεί, που έχουν στηρίξει την απολιγνητοποίηση και έχουν στερήσει από το ενεργειακό μείγμα της χώρας μια εγχώρια και φθηνή πρώτη ύλη, που βεβαίως συνέβαλαν στη δημιουργία τίνος του χρηματιστηρίου της ενέργειας, χρηματιστήριο ενέργειας. Μετέτρεψαν την ενέργεια από κοινωνικό αγαθό σε χρηματιστηριακό προϊόν για τον παγιόκο των λίγων. Και βεβαίως έχουμε την πολιτική της αντικατάστασης, λέει, των συμβατικών μορφών ενέργειας με τις ανανεώσιμες πηγές που τις χρυσοπληρώνουμε, όπως χρυσοπληρώνουμε και τα παραμύθια τους για πράσινη ανάπτυξη και για πράσινα άλογα. Και τώρα λοιπόν έρχονται βεβαίως και μέχρι και τον πόλεμό τους στην Ουκρανία τους πληρώνουμε μέσα από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και επαναλαμβάνω, πάνω σε όλα αυτά, ως κερασάκι στην τούρτα, τι έρχονται να πουλήσουν? Έρχονται να πουλήσουν ομό, εκβιασμό και εμπεγμό με τα καλάθια του νοικοκυριού. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Με τι εννοείς και τι εννοώ? Ξεκινά, παιδί μου, προχώρα. Η τρέλα και η νύχτα δεν έχουν θεό. Το χέρι σου δώσ' μου και πάμε στου κόσμου την πιο νευρική διαδρομή. Εμείς και νεκροί θα αγαπάμε το θύμα, το θήτη και την αφορμή. Αγάπη μου, λατρεία μου, κουβέντα κι ιστορία μου, δικό μου πεπρωμένο, Χριστέ και Παναγία μου, στην πρώτη απεργία μου μαζί σου κατεβαίνω. Θα ανοίξουμε τώρα. Με τι είναι καλό και τι είναι κακό? Ξεκινά, παιδί μου, προχώρα. δεν είναι για φόβο και για πανικό. Το χέρι σου δώσ' μου και πάμε στου κόσμου την πιο νευρικιά διαδρομή. Εμείς και νεκροί θα αγαπάμε τα όχι, τα ίσως, τα ναι και τα μη. Αγάπη μου, λατρεία μου, κουβέντα. Η Ρωσία, όπως έχετε ακούσει, έχει αναστείλει την συμμετοχή της στη Συμφωνία για την Εξαγωγή Αγροτικών Προϊόντων από τα Ουκρανικά Λιμάνια, έπειτα από τις επιθέσεις σε πλοία του Ρώσικου Στόλου στην Κρυμαία. Σε μια πρώτη αντίδραση, εκπρόσωπος του ΙΕΕ, ο οποίος διαμεσολάβησε για τη Συμφωνία, ανέφερε ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε επαφή με τις ρωσικές αρχές. Σήμερα είχαμε αύξηση της τιμής των σιδηρών στα χρηματιστήριά του σε 7%. Και το ερώτημα είναι, κύριε Ατσαλάκη, καλησπερίζω τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, καθηγητή ανάλυση δεδομένων, καθηγητή πολιτισμού στο Πολυτεχνείο της Κρήτης και επικεφαλής του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόληψης. Καλησπέρα, κύριε Ατσαλάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Το ερώτημα είναι αν μετά την οικονομική κρίση, η οποία δεν σταμάτησε ποτέ, ήρθε η πανδημική υγειονομική κρίση, η ενεργειακή κρίση, τώρα αν θα έχουμε και επισιτιστική κρίση. Ναι, δυστυχώς κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος βέβαια δεν είναι από την αποχώρηση αυτή τη στιγμή της Ρωσίας από τη Συμφωνία, καθώς η Συμφωνία τελείωνε στις 15 Νοεμβρίου. Και ο στόχος ήταν να εξαχθούν τα 25 εκατομμύρια τόνοι της εγκλωβισμένης παραγωγής που είχε συσσωρευτεί μέχρι τον Μάιο και αφορούσε την προηγούμενη χρονιά, το 2021, την παραγωγή της σοδειά του 2021. Ο στόχος αυτός, επειδή παράλληλα οι Ουκρανοί είχαν αναζητήσει τρόπους να εξάγονται μέσω της χερσαίας οδού, κυρίως μέσω αυτοκίνητα και τρένα. Στα τρένα υπήρχε ένα πρόβλημα, διότι οι ράγοι των τρένων είναι περίπου 10 πόντους πιο φαρδιές, είναι σοβιετικού τύπου, από τις ευρωπαϊκές, και εκεί είχε ένα μεγάλο κόστος μεταφοράς, διότι έπρεπε να γίνει μεταφόρτωση στα σύνορα. Παρ' όλα αυτά, ένα σημαντικό μέρος εξήχθη κερσαία και μέσω της Συμφωνίας εξήχθησαν από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο γύρω στα 9,5 εκατομμύρια τόνους, και μαζί με 13,8 εκατομμύρια που εξήχθησαν κερσαία έχουμε φτάσει στα 23 περίπου εκατομμύρια τόνους εκ των 25. Υπολείπονται περίπου 2 εκατομμύρια τόνους ακόμα, οι οποίοι ίσως να μπορέσουν να διατεθούν τουλάχιστον με το χερσαίο τρόπο, ή όπως ακούμε τώρα υπάρχει μια ελαστικοποίηση αυτής της αποχής της Ρωσίας, και ήδη κάπου 12 πλοία έφυγαν και σήμερα. Όπως σωστά είπατε, αυτό έλεγε, ήταν μια συμφωνία 120 ημερών, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ιούλιο μέχρι τώρα, τα μέσα Νοέμβρη. Μετά τι γίνεται? Το πρόβλημα ακριβώς είναι για μετά. Θα είναι η νέα σοδειά, η οποία θα διατεθεί από τον Νοέμβριο. Θα αντιμετωπίζει και αυτή το ίδιο πρόβλημα. Ένα μέρος περίπου 3 εκατομμυρίων τόνων έχει καταφέρει να το διαθέτει με χερσαίο μεταφορικά μέσα. Πρέπει να εξάγει κατά μέσο όρο η Ουκρανία πάνω από 5 εκατομμύρια τόνους το μήνα. Έχει καταφέρει να εξάγει τα 3. Οπότε θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα για την υπόλοιπη παραγωγή. Απλά δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσο είναι η υπόλοιπη παραγωγή, εξαιτίας του ότι η Ουκρανία λόγω του πολέμου δεν έχει φυτευτεί όπως παλαιότερα, που φυτευόταν το 57% της έκτασής της. Έχει φυτευτεί λιγότερη έκταση και πρέπει να δούμε πόσο θα είναι η παραγωγή η οποία φτάνει συνεχώς στις αποθήκες και θα αρχίσει να εξάγεται από τον Νοέμβριο. Η κατάσταση όμως αυτή σίγουρα θα τηρεί τις τιμές πολύ υψηλά. Η συγκεκριμένη αποχώρηση δεν θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές. Οι τιμές θα επηρεαστούν περισσότερο και κυρίως τα futures των μελλοντικών παραδόσεων της νέας σοδειάς, και θα επηρεαστούν εφόσον δεν θα βρεθεί ένας ανάλογος τρόπος για το μέλλον για να εξαχθεί και η φετινή σοδιά. Πείτε μου κάτι, η Μόσχα υποστηρίζει ότι μόνο το 3% των εξαγόμενων τροφίμων από την Ουκρανία πήγαν σε φτωχές χώρες όπως περιλάμβανε η συμφωνία, ότι τα μισά και περισσότερα φορτία είχαν προορισμό χώρες της Δύσης. Μπορούν να διασταυρωθούν με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο αυτές οι πληροφορίες, αυτές οι τοποθετήσεις, γιατί ζούμε και σε ένα, λέει, το πόλεμο προπαγάνδας, έτσι. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να τις επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες. Πιθανόν μέσα από κάποιες εμπεριστατωμένες αναλύσεις σε βάθος χρόνου αργότερα να μπορεί να βρεθεί μια τέτοια πληροφορία, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι το κόστος μεταφοράς έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, οπότε σίγουρα οι φτωχές χώρες δεν μπορούν να δώσουν τόσα μεγάλα κεφάλαια για να αγοράσουν τη σωτιά που την αγόραζαν πέρυσι στη μισή τιμή. Οπότε ενδέχεται στην πράξη να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, το οποίο οφείλεται περισσότερο όμως όχι σε εσκεμμένη μισθόδευση, αλλά στην αδυναμία των φτωχών χωρών να πληρώσουν διπλάσεις τιμές. Πείτε μου κάτι, κύριε καθηγητά, με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε έναν πληθωρισμό ζήτησης, έτσι. Έχουμε ταυτόχρονα ένα νομισματικό πληθωρισμό. Έχουμε τον πληθωρισμό που έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, έτσι, καύσιμα, ενέργεια κτλ. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το καρτέλ του πετρελαίου. Έχουμε εικόνες στασιμοπληθωρισμού. Πού πάει το πράγμα? Δυστυχώς τέτοιες παραμέτρους στην οικονομία, σε αντιστοιχεία με αυτό που συμβαίνει σήμερα, το είχαμε το 1973, όπου δημιουργήθηκε ένας στασιμοπληθωρισμός και οι τράπεζες προσπαθούσαν να αυξήσουν τα επιτόκια για περισσότερο από 8 χρόνια μέχρι να ελέγξουν τον πληθωρισμό. Πιστεύουμε να μην φτάσουμε στην ίδια κατάσταση. Εμείς πολύ εγκαίρως στο εργαστήριο μας έχουμε τονίσει την πιθανότητα αυτή της κατάστασης και έχουμε κάνει τον παραλληλισμό ώστε να ληφθεί υπόψη και οι κυβερνήσεις να πάρουν τη σειρά μέτρων που χρειάζεται εγκαίρως, διότι οι αποφάσεις για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός ζήτησης έχουν ήδη καθυστερήσει και ο νομισματικός πληθωρισμός ουσιαστικά έρχεται κάθε φορά που τα κράτη τυπώνουν ή αυξάνουν τις πιστώσεις του δημόσιου χρήματος, δηλαδή ξοδεύουν περισσότερα δημόσια χρήματα. Το είδαμε αυτό και το παρατηρήσαμε ακριβώς πώς συνέβη με την Μεγάλη Βρετανία, η οποία προσπάθησε να αυξήσει τις πιστώσεις, ουσιαστικά τα δάνεια που θα έπαιρνε το κράτος, με αποτέλεσμα να πέσει ο Πρωθυπουργός μέσα σε 1,5 μήνα. Οπότε το βασικό όπλο που είχαν στα χέρια τους παλαιότερα οι κυβερνήσεις να λύνουν τα σημαντικά προβλήματα και τις κρίσεις με εκτύπωση χρήματος και νέα δάνεια έχει μειωθεί σε αξία και είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί, διότι τα επιτόκια καταθέσεων θα πάνε πάνω από το 5% τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών, που σημαίνει ότι τα επιτόκια των ομολόγων θα γίνουν πολύ ακριβότερα και ήδη εμείς δανειζόμαστε με ένα κόστος κοντά στο 4,5%, ενώ πέρυσι δανειζόμαστε με λιγότερο από 1%. Οπότε δεν θα είναι εύκολο οι κυβερνήσεις να δανείζονται χρήματα για να λύνουν κρίσεις. Οπότε θα πρέπει να περάσουμε σε ένα άλλο στάδιο, να προβλέπονται οι κρίσεις εκ των προτέρων και όχι να ερχόμαστε εκ των υστέρων, διότι η πακτολή χρημάτων που υπήρχε στο παρελθόν κοστίζουν πάρα πολύ και τροφοδοτούν τώρα τον πληθωρισμό. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη από τους πολιτικούς όλων των φασμάτων. Το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα συνολικό παγκόσμιο χρέος που ξεπερνάει τα 303, έτσι. Την ώρα που το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι στα 93. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ακριβώς τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και επειδή αυτό το χρέος δημιουργήθηκε σταδιακά όλα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα πλέον κάθε αύξηση αυτού του χρέους δυστυχώς τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, διότι Οι ουσιαστικά οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να αυξήσουν τα πιωτόκια για να μειώσουν τις πιστώσεις, για να μειώσουν το χρήμα που κυκλοφοράει στην αγορά ώστε να πέσουν οι τιμές. Ενώ από την άλλη μεριά, όταν έρχονται οι κυβερνήσεις να δανείζονται για να ρίχνουν χρήμα στην αγορά, ουσιαστικά τώρα τροφοδοτούν τον πληθωρισμό καθώς ακυρώνουν τις ενέργειες της κεντρικής τράπεζας. Γι' αυτό είναι δύσκολη η αντιμετώπιση αυτού του πληθωρισμού και ιστορικά η πιο πρόσφατη περίπτωση που είχαμε παρόμοιας φύσης ήταν το 1973, όπου εμφανίστηκε και τότε ο όστασιμο πληθωρισμός, τον οποίο ενδέχεται να εμφανιστεί και σε εμάς το 2024 και θα πρέπει να τον αποφύγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στη χώρα μας, παρόλο που η χώρα μας έχει σημάδια ότι πηγαίνει αρκετά καλύτερα μέσω μια σειρά κομβικών επενδύσεων, οι οποίες φέρνουν και άλλες επενδύσεις. Ναι. Είναι αλήθεια ότι οι αριθμοί ευημερούν. Να δούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους που παίρνονται. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ξένη κοπέλα είσαι εσύ, τι μεράκια έχεις και σε βασανίζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Ώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Στα μετάξωτα αντιμένη. Θέλεις και στοιχεία, Αντώνη μου, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, στο 9 μήνο έχουμε απογείωση των εσόδων από τη φορολιστία του ελληνικού λαού. Έχουμε αύξηση φοροεσόδων 13,7%. Για την ακρίβεια 4,9 δισεκατομμύρια παραπάνω φόροι έναντι του στόχου που είχαν θέσει με τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Μέσα στο 9 μήνο δηλαδή, Γενάρης, Σεπτέμβρης, έχουν εισπράξει κοντά 5 δισεκατομμύρια περισσότερα από όσα είχαν προϋπολογίσει. Αυτό στη γλώσσα των οικονομικών επιτελείων λέγεται υπερεκτέλεση του προϋπολογισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτή η υπερεκτέλεση μεγάλου μεγέθους? Σημαίνει ότι την ώρα που οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι λαϊκές οικογένειες στενάζουν από την ακρίβεια στην ενέργεια και στα καύσιμα, καθώς και από τις ανατιμήσεις, τι επιβεβαιώνεται? Επιβεβαιώνεται ότι τα ψίχουλα που δίνονται τάχα ως μέτρα στήριξης, βάλτε σε αυτό και τα καλάθια του νοικοκυριού, τα έχει πληρώσει πολλαπλάσια ο ελληνικός λαός από την άλλη τσέπη. Αυτό σημαίνει, Αντωνάκι μου. Άσε πλέον τις ταβέρνες το κρασί. Έτσι λοιπόν, με ένα μέρος από αυτή τη φορολιστία, από αυτή τη φορολεϊλασία, τους έμεσους φόρους, που έχουν πάει στο Θεό, η κυβέρνηση τι έρχεται να κάνει? Η κυβέρνηση χρηματοδοτεί με αυτά τα μέτρα που λέει, τα ψίχουλα δηλαδή, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ποιους? Εκείνους που προηγουμένως τους έχει πάρει από τη μία τσέπη και μετά τους επιστρέφει κάτι κουτσουρεμένα ψίχουλα στην άλλη τσέπη. Αυτό συμβαίνει, Αντώνη. Πάει το μου. Αντωνάκι μου. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί εκτός από όλα τα υπόλοιπα θα λυθεί και το θέμα με το ΕΣΥ. Θα έχουμε την απογείωση του ΕΣΥ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Γαλανόπουλο, είναι μέλος εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Γαλανόπουλος? Μετακινηθείτε λίγο δεξιά-αριστερά για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, ακινητοποιηθείτε εκεί. Πείτε μου κάτι για να το καταλάβω καλά. Αυτό το οποίο φέρνουν τώρα ως νόμο, με την ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων το απόγευμα, σημαίνει ότι άμα πληρώσεις θα κάνεις χειρουργείο? Τότε υπάρχουν χειρουργοί και αναισθησιολόγοι? Άμα δεν πληρώσεις δεν κάνεις? Ναι, ξέρετε τι λένε τώρα? Λένε ότι ενώ αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που έρχεται στο δημόσιο νοσοκομείο για να κάνει ένα χειρουργείο, ας πούμε το ψυχρό χειρουργείο, με μη επίγον δηλαδή, ενώ αντιμετωπίζει στις περισσότερες των περιπτώσεων, στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας, μια τεράστια λίστα αναμονής που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνάει τον 1 και τον 1,5 χρόνο, εάν πληρώσει επισήμως θα έχει αναμονή, ή μπορεί να επιλέξει έναν γιατρό του δημόσιου συστήματος, ο οποίος τώρα θα έχει δικαίωμα να σταδιοδρομεί και στον ιδιωτικό τομέα και να πάει σε μια ιδιωτική κλινική, πάλι φυσικά με το αζημίωτο, για να κάνει τη δουλειά του. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση, συνεχίζοντας μια πολιτική, έτσι θα έλεγα, χρόνια υποβάθμισης της δημόσιας υγείας και ενίσχυσης και πρημοδότησης του ιδιωτικού τομέα, λέει. Κύριε Γαλανόπουλε, έχουμε διακοπές στη σύνδεση, αν μπορούμε να την αποκαταστήσουμε. Να σας δώσω, ναι. Θα κάνουμε την προσπάθεια, θα κάνουμε την προσπάθεια να επικοινωνήσουν από το τηλεφωνικό κέντρο μαζί σας, για να βρούμε καλύτερο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Πάρτε για παράδειγμα αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες με το νοσοκομείο παιδών. Τι μάθαμε και έχουμε φρίξει? Είναι αδιανόητο πραγματικά να υπάρχουν 3.000 χειρουργία, ανεκτέλεστα χειρουργία που αφορούν παιδιά, αφορούν παιδάκια, σε μία λίστα από το 2018. 2018. Δηλαδή, εάν έχεις να πληρώσεις, τότε λύνονται τα θέματα? Τότε θα γίνει το χειρουργείο του παιδιού? Και αν δεν έχεις? Έχουμε τον κύριο Γαλανόπουλο. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλο, συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Λοιπόν, πείτε μου πάλι σας παρακαλώ. Έλεγα το παράδειγμα με το νοσοκομείο των παιδών. Με τη λίστα, με τα 3.000 παιδιά σε λίστα από το 2018. Ναι. Δηλαδή, αν πληρώσω, το παιδί μου θα χειρουργηθεί? Έτσι λέει σήμερα η κυβέρνηση. Αν πληρώσεις, μπορείς να κάνεις το χειρουργείο στο ίδιο νοσοκομείο, αλλά το απόγευμα, γιατί το πρωί που είναι δωρεάν δεν υπάρχει χρόνος, ή να βρεις το γιατρό σου, ο οποίος πια θα μπορεί να απασχολείται και στον ιδιωτικό τομέα και με το αντίστοιχο κόστος να σε χειρουργήσει σε μια ιδιωτική κλινική. Και γιατί το πρωί δεν υπάρχει χρόνος, ενώ το απόγευμα, αν πληρώσω, βρίσκεται χρόνος? Γιατί υποτίθεται, και αυτό είναι το τυράκι, αν θέλετε, προς τους γιατρούς, ότι σου λέει, αν θέλεις να αυξήσεις το εισόδημά σου, εμείς μισθό δεν μπορούμε να σου δώσουμε παραπάνω, παρόλο που τα δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος. Πάρτα από τον πελάτη. Πήγαινε και βρες πελατεία, άμα είσαι μάγκας, και βγες το απόγευμα ή ιδιωτικά να συμπληρώσεις το εισόδημά σου, να τρέχεις από το πρωί μέχρι το βράδυ δηλαδή. Πράγματα τα οποία είναι και είναι και φυσικώς αδύνατα να γίνουν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο ένας γιατρός να κάνει πρωινό ωράριο, εφημερία, απογευματινό ιατρείο, απογευματινό χειρουργείο και ιδιωτικό επάγγελμα. Δηλαδή, αυτό απαιτεί, ας πούμε, τρεις ζωές για να τα κάνεις αυτά. Πώς να το πω έτσι. Αλλά το κύριο είναι ότι ξεκόβει τελείως τους ασθενείς, το λαό, από τη δωρεάν περίθαλψη. Δηλαδή, είτε αν δεν έχει λεφτά η τσέπη σου, δεν θα μπορείς να πας στο δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό είναι το ζουμί του νομοσχεδίου αυτού, κατά τη γνώμη μας. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν έχει άγνοια για όλα αυτά. Μάλλον εν πλήρη γνώση τα κάνει, επειδή ακριβώς θέλει να είναι έτσι. Το είδαμε και την περίοδο της πανδημίας. Όταν όμως εσείς τους το λέτε αυτό που μας λέτε τώρα, τι απαντούν? Ποιο είναι το επιχείρημα? Κοιτάξτε, δεν είναι κρυφό ότι υπάρχει μια πολιτική τέτοια πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Και το είδαμε και στην πανδημία, έτσι. Και παρόλο που μέσα στην πανδημία ουσιαστικά το σχέδιο της κυβέρνησης και η επιχειρηματολογία συνετρίβει, γιατί κατάλαβε και ο πιο αδαής ότι αν δεν έχεις ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Αυτοί συνεχίζουν και επιμένουν να λένε ότι η περαιτέρω εισβολή του ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο σύστημα ή η μετατροπή του δημόσιου σε ιδιωτικό θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Πράγμα που έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι δεκάδες τα μηνύματα που έχω. Παρακαλώ να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί παθαίνει κατάγματα η κοινή λογική. Και δεν θα υπάρχει και κανένα χειρουργείο. Θα μπούμε σε λίστα δηλαδή. Άντε να χειρουργηθείς. Είμαι γιατρός το πρωί σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Σύμφωνοι. Ναι. Είμαι χειρουργός ορθοπαιδικός. Μάλιστα. Εάν πληρωθώ, λέει η κυβέρνηση ότι το απόγευμα μπορώ να κάνω το χειρουργείο εκείνο που είναι στη λίστα. Λέει η κυβέρνηση ότι εγώ που είμαι πράγματι ορθοπαιδικός χειρουργός κατά σύμπτωση, ναι, ναι. Λοιπόν, το πρωί δεν θα υπάρχει χρόνος, γιατί το πρωί θα μπαίνουν οι σκοτωμένοι, να το πω έτσι, οι πολύ βαριά τραυματίες, τα πολύ επίγοντα. Έχουν κανονίσει τις ώρες που θα μπαίνουν τα επίγοντα? Όχι, αλλά όταν ο χρόνος είναι τόσο λίγος, μόνο τα επίγοντα φτάνει να χειρουργηθούν. Ναι. Έτσι, και ο χρόνος είναι λίγος, όχι γιατί δεν χωράει το ρολόι άλλο χρόνο, είναι γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί νοσηλευτές, αρκετοί αναισθησιολόγοι, δεν υπάρχουν τραυματιοφορείς, άρα υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπαιρέωση των περιστατικών. Άρα δεν περισσεύει χρόνος για αυτά που λέμε χρόνια, για αυτά που λέμε τακτικά περιστατικά. Άρα τι σου λέει, θέλεις να χειρουργηθείς? Κύριε Τάδε, θα πας να βρεις τον γιατρό σου να σε βάλει το απόγευμα. Το απόγευμα τι λέει? Εγώ, ας πούμε, θα καθίσω το απόγευμα, θα μου δώσει επιπλέον αμοιβή, θα δώσει και στον αναισθησιολόγο, ο οποίος θα καθίσει και αυτός επιπλέον. Υποτίθεται θα δώσει, αυτά το θα δώσει, τα δίνει ο ασθενής, έτσι, για να είμαστε σαφείς, δεν τα δίνει το κράτος, για να καθίσει να κάνει υπεροριακή απασχόληση. Άμα πληρώσει, λοιπόν, θα βρούμε και αναισθησιολόγο που λείπουν για τα παιδάκια στο Αγία Όλγα. Ακριβώς αυτό. Θα βρούμε και το γιατρό, αρκεί να πληρωθεί. Ακριβώς και του αυτό. Δίνουμε και την κτηριακή εγκατάσταση του δημόσιου συστήματος και κάνει τη δουλίτσα του, έτσι, ο άνθρωπος. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ωραία, και άνθρωποι. Γιατί δεν έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ σε όλη την ολότητα, αλλά νομίζω, έτσι ευκαιρίας δοθήσεις, ότι εκτός από τους γιατρούς, κοιτάξτε, μια μερίδα γιατρών, ενδεχομένως το βλέπει ευνοϊκά αυτό, έτσι, μια μερίδα γιατρών που κοιτάει τους ασθενείς στην τσέπη. Δηλαδή τι σου λέει, θα παίρνω το φακελάκι μου νόμιμα χωρίς να φοβάμαι να με πιάσουν, έτσι, να είμαστε καθαροί. Αυτή όμως είναι μια θλιβερή μειοψηφία μέσα στους νοσοκομιακούς γιατρούς, δεν είναι η πλειονότητα. Η πλειονότητα των συναδέλφων δεν βλέπει τα παιδιά, το σπίτι του, ο κάθε γιατρός δυσκολεύεται δηλαδή με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση, πολλό δε μάλλον αν χρειαστεί για ένα κουτσουρωμένο μεροκάματο να κάθεται και τα απογεύματα στο νοσοκομείο. Δεν αποδεχόμαστε εμείς αυτό το νομοσχέδιο, η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών. Πρέπει όμως να καταλάβει και η κοινωνία και ο λαός και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι και όλος ο κόσμος συνολικά ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι λεμιτόμος και πρέπει να το απορρίψει. Και δεν μπορούμε να το απορρίψουμε μόνοι μας εμείς. Πρέπει όλος ο λαός, συνολικά όλη η κοινωνία, τουλάχιστον καταλαβαίνετε τι λέω, ο περισσότερος κόσμος που ζει από τη δουλειά του δηλαδή και από τη σύνταξή του, έτσι πρέπει να βρεθεί απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο και να στηρίξει και τις δικές μας κινητοποίησεις και την απεργία που έχουμε στις 9 του μήνα, που είναι πανελλαδική πανεργατική απεργία, και εμείς βάζουμε ως αιχμή αυτό το νομοσχέδιο, γιατί πραγματικά είναι ταφόπλακα στο δικαίωμα του λαού για δωρεάν υγεία και δημόσια. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η πόλη ξυπνά, ξυπνά και χορεύει. Ήρθατε μόνοι εδώ, χιλιάδες μοναξιές μου. Μα τα τραγούδια μας σας θέλουνε μαζί. Ρίχνω το κόκκινο το φως. Μου λέει ο Λάμπρος ότι και το 1942, λέει, στο χειμώνα του 41-42 δεν ήταν για όλους δύσκολος εκείνος ο χειμώνας. Έχεις απόλυτο δίκιο, Λάμπρο μου. Ρώτα και τον Γιαδικιάρογλου. Η νύχτα θα το πει. Η νύχτα θα το πει. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι προχτεσινά. Δείτε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε κέρδη που αγγίζουν το ετήσιο ΑΕΠ ολόκληρων κρατών. Μέσα αυτό το διάστημα από τις εταιρείες εμφανίζουν τέτοια κέρδη οι μεγάλες εταιρείες, πετρελαϊκή Exxon για παράδειγμα, εμφάνισε κέρδη 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο. Η Shell στο διάστημα Ιούλιος-Σεπτέμβριος κέρδη πάνω από 9,5 δισεκατομμύρια. Η Σεβρόν κέρδη ύψους 11,2 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο σε απόλυτους αριθμούς ποσό κερδών όλων των εποχών. Και για να μην το ζαλίζουμε έτσι περισσότερο, τα παραπάνω αυτά στοιχεία απλά επιβεβαιώνουν ποιος είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο όφελος και από τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά κυρίως δείχνουν ποιος είναι αυτός ο οποίος πληρώνει και ποιος πληρώνει. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μαζί μας ο κύριος Θόδωρος Τσακίρης, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Κύριε Τσακίρη, μας ακούτε? Ναι, καλησπέρα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Τι γίνεται ακριβώς με τις τιμές, πού οφείλεται αυτή η έκρηξη? Είναι μόνο ο πόλεμος ή συμβαίνει και κάτι άλλο? Ή μήπως αξιοποιείται ο πόλεμος για αυτό το οποίο περιέγραφα προηγουμένως? Ακριβώς περιγράφατε προηγουμένως, οι τιμές που δείσατε είναι τα κέρδη τριμήνου, τετραμήνου των σημαντικότερων ιδιωτικών πετρελαϊκών εταιριών. Τα αντίστοιχα κέρδη για τις κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι πολύ μεγαλύτερα στις χώρες του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας. Και ακριβώς εκεί πέρα έχουν και πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα κερδών λόγω του ότι έχουν χαμηλότερο κόστος δηλαδή στην περιοχή του ΟΠΕΚ και στον Περσικό κόλπο σε ό,τι αφορά την παραγωγή τους. Ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο εκτείναξε τις τιμές, αλλά δεν είναι αυτός ο οποίος το συντηρεί από μόνο του. Είναι γενικότερα οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται προκειμένου να μπορέσουν να επιβληθούν παρεμβατικοί μηχανισμοί που θα μπορούν να οριοθετήσουν τιμές όχι με βάση την ελεύθερη διακύμανση, αλλά με βάση την πολιτική προτεραιότητα ή τη γεωπολιτική προτίμηση της χώρας εκείνης η οποία επιβάλλει εμπάργο ή της χώρας που επιβάλλει μποϊκοτάζ ή της χώρας η οποία επιδιώκει στην περίπτωση του GSTA να επιβάλλει πλαφόν στη τιμή πώλησης πετρελαίου από μια άλλη χώρα σε χώρες οι οποίες δεν έχουν επιβάλει κανένα μέτρο μποϊκοτάζ στη χώρα με την οποία ανεπορεύονται. Και αναφέρομαι προφανώς σε αυτό το οποίο επίσης θα δούμε τους επόμενους μήνες να αποτελεί ένα βασικότατο παράγοντα για την αύξηση των τιμών, εάν τελικά δεν βρεθεί κάποια συμβιβαστική λύση, κάποιος μηχανισμός αποσυμπίεσης, το οποίο αφορά την επιβολή πλαφών, την προσπάθεια των χωρών του G7 και των χωρών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, οι οποίες ωστόσο δεν θα εισάγουν σχεδόν, δεν εισάγουν καθόλου σχεδόν ρωσικό πετρέλαιο και δεν θα εισάγουν καθόλου σχεδόν ρωσικό πετρέλαιο από την αρχή του επόμενου έτους, να επιβάλλουν ένα πλαφόν στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πώληση ρωσικού αερίου εκτός Ευρώπης μέσω δεξαμενών πλοίων. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι εξαιρετικά σύνθετη, μια διαδικασία η οποία θα έχει σημαντικό κόστος για τις χώρες εκείνες οι οποίες θα αναγκαστούν θα χάσουν και σημαίες και φορολογικές έδρες από τις ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο, και τις ασφαλιστικές, ναυτασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα κληθούν να έχουν ασφάλιση για τη μετακίνηση των συγκεκριμένων φορτίων. Είναι μια κατάσταση που προκαλεί αβεβαιότητα και αναστάτωση σε μια συνθήκη αγοράς, η οποία φαινόταν ότι αποκλιμακωνόταν, οι τιμές του πετρελαίου είχαν μειωθεί, αλλά βεβαίως δεν είχαν μειωθεί σε σημείο που να μπορούν ουσιαστικά να δώσουν ανακούφιση στις εταιρείες και στις χώρες οι οποίες έχουν το μεγαλύτερο βαθμό ποσοστό εξάρτησης στον οργανωμένο και της χώρας μας. Πείτε μου κάτι, πώς εξηγείτε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα καταρχάς έχεις μια σταθεροποίηση τιμής στην αμόλυβδη γύρω στα 2 ευρώ και την ίδια ώρα έχεις το πρωτοφανές το πετρέλαιο κίνησης να είναι πάνω από την αμόλυβδη στα 2,15. Αυτό έχει σχέση με φορολογικούς τελεστές που μπορούν να ισχύουν στο κάθε φορτίο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πάντοτε υπάρχει μια διαφορά φάσης ανάμεσα στην τιμή που βλέπετε στα χρηματιστήρια, που είναι η τιμή διατίμησης για τα μελλοντικά συμβόλαια του επόμενου μήνα, και το πετρέλαιο το οποίο βρίσκεται στο δίκτυο διανομής, το οποίο έχει τιμολογηθεί πριν από 30-60 μέρες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι πολύ απλά η τιμή που βλέπουμε τώρα είναι η τιμή του παρόντος για μελλοντικές μεταφορές, μεταμελλοντικές πωλήσεις που θα γίνουν από 15-30 μέρες για τα πραγματικά συμβόλαια, αυτά τα οποία είναι πάνω από το ταμείο, όπως λέγονται, τα οποία είναι άμεση παράδοση πετρελαίου στο διηλιστήριο προς διήλυση, άμεση παράδοση πετρελαϊκών προϊόντων στο δίκτυο διανομής μιας χώρας, το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι, το οποίο πουλιέται σε διαφορετική τιμή από αυτό το οποίο είναι το πετρέλαιο που είναι ήδη αποθηκευμένο ή ήδη ενταγμένο στο δίκτυο. Αυτό έχει τις τιμές πριν από 30-60 μέρες. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε πάντοτε μια διαφορά στη τιμή. Που βεβαίως, επειδή ακριβώς η ζήτηση είναι ανελαστική και η φορολογία ανά κράτος είναι διαφορετική και ανά συνολικά στη βιομηχανία πετρελαίου, τα πετρελαιοειδή αλλά και ανά κατηγορία πετρελαιοειδών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά τα κενά, οι ανακολουθίες ανάμεσα στη διεθνή τιμή που βλέπουμε στα χρηματιστήρια και την πραγματική τιμή που βλέπουμε στην Αγγλία. Μην ξεχνάτε δε ότι στις χώρες της Ευρώπης, στις συναγωνισμένες της Ελλάδος, το μεγαλύτερο κομμάτι της τιμής που βλέπουμε είναι φόροι. Τα 2/3 της τιμής στην Αγγλία είναι φόροι. Είναι μια έμεση φορολογία η οποία υπάρχει επί της τιμής και η οποία γεμίζει τα έσοδα του κράτους. Παράγει κράτους, παράγει μεσχολεί τα έσοδα για το κράτος. Και αυτό ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, η οποία έχει μια από τις μεγαλύτερες τελικές τιμές βενζίνης. Επειδή ακριβώς τα 2/3 περίπου είναι φόροι, τέλη και ειδικοί δασμοί. Αυτή τη στιγμή η αμόλυβδη, δηλαδή χωρίς τους φόρους, χωρίς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα, από 2 ευρώ θα μπορούσε να πωλείτε ένα, λίγο παραπάνω? Όχι, λιγότερο. Λιγότερο. Ναι, γιατί εγώ αφαίρεσα μόνο το 50%, σωστά. Εάν ο ΠΕΚ αύριο τρελαθεί και πει θα το πουλήσω για μια μέρα στην Ελλάδα για το χύψη λόγο, μηδέν. Το χαρίσω το πετρέλαιο. Mm-hmm. Και πάλι, αν ήταν 1 ευρώ, θα πληρώναμε 65 σέντ. Μάλιστα. Περίπου. Μάλιστα. Επειδή δεν πρόκειται να τρελαθεί ο ΠΕΚ και μάλλον δεν είναι τρελοί και αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν τους φόρους, πείτε μου για τους άλλους. Το Γενάρη έβλεπα τα στοιχεία. Το Bread, το βαρέλι είχε το Γενάρη του 21-55 περίπου δολάρια και έφτασε σε ένα χρόνο και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος να είναι γύρω στα 85-90. Γιατί αυτό? Είχε δύο βασικούς λόγους. Το πρώτο ήταν πως υπήρξε αύξηση της ζήτησης εποχικά, η τιμή του πετρελαίου αλλάζει κάθε περίοδο και είμαστε σε μια περίοδο η οποία αυτή τη στιγμή, επειδή ακόμα ένα αρκετά καλός ο καιρός, υπάρχει ζήτηση για κίνηση και για πετρέλαιο κίνησης σε σχέση με το πετρέλαιο το οποίο θα πρέπει να πληρώσουμε για να ζεσταθούμε και που το χρησιμοποιούμε για θέρμανση. Οπότε είναι λογικό αυτή τη στιγμή που θα περίμενε να έχει υψηλότερη ζήτηση φυσικού αερίου, δεν την έχει επειδή ο καιρός είναι καλός, αλλά έχει υψηλότερη ζήτηση πετρελαίου επειδή ακριβώς υπάρχει μεγαλύτερη πρόθεση και μεγαλύτερη διάθεση για κίνηση. Το βασικός λόγος όμως είναι η περιστολή της παραγωγής. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές από συγκεκριμένη ομάδα κρατών, των κρατών μελών του ΟΠΕΚ, στο οποίο συμμετέχει η Ρωσία στο σύστημα ΟΠΕΚ Plus, το ΟΠΕΚ Συν, ουσιαστικά είναι η Ρωσία, το Καζακστάν, το Αζερβαϊτζάν, κατά περίπτωση το Μεξικό, άλλοτε μπαίνει, άλλοτε δεν μπαίνει, άλλοτε συμμετέχει, άλλοτε δεν συμμετέχει, ανάλογα με το βαθμό επιβολής ή το βαθμό της δυνατότητας αντίστασής του στα αμερικανικά κελέσματα, γιατί το Μεξικό αναφέρω, το οποίο ακριβώς έχει στα χέρια του και το μεγαλύτερο όγκο της παγκόσμιας παραγωγής. αυτός ο όγκος αυξομειώνεται σε ό,τι αφορά την παραγωγή, είναι αποτέλεσμα να έχει άμεση επίπτωση στις τιμές. Η απόφαση του ΟΠΕΚ ήταν ακριβώς να συμπιέσει τις τιμές προς τα πάνω, ακριβώς γιατί αφενός προσπαθεί την περίοδο πριν από τον πόλεμο να ανακτήσει απώλειες, οι οποίες ήταν βαρύτερες απώλειες για τον ίδιο και για όλους τους εξαγωγείς πετρελαίου και παραγωγούς πετρελαίου λόγω από το ψήσμα της πανδημίας και της αριθμίας που αυτή είχε προκαλέσει την παγκόσμια οικονομία. Οπότε θέλανε να διατηρήσουν τις τιμές σχετικά ψηλά για να μεγιστοποιήσουν και την άμεση ωφέλη τους. Που ο Ουκρανικός πόλεμος ακριβώς έχει δώσει ένα ακόμα μεγαλύτερο, μια ακόμα μεγαλύτερη όρεξη για να παρατείνουν τις συγκεκριμένες ψηλές. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ήταν χρήσιμη, αν και δύσκολη, λόγω των παρηχήσεων. Ευχαριστώ θερμά. Να πω λοιπόν ότι αυτή η φρασούλα, έτσι, ο δύσκολος χειμώνας, πραγματικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, όπως είναι δύσκολοι όλοι αυτοί οι χειμώνες της σωτηρίας από το 2010 και μετά, και οι προηγούμενοι ήταν, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο, δεν είναι δύσκολη για όλους, όπως είπαμε. Σκεφτείτε, υπάρχει μια κατηγορία η οποία δεν περνάει δύσκολο χειμώνα. Τα ναύλα για τα φορτία LNG, για τους εφοπλιστές πατριώτες μας, φτάνουν μέχρι και τα 400.000 ευρώ την ημέρα. Από τα 127 δεξαμενόπλια LNG που κατασκευάζονται αυτή την ώρα που μιλάμε, τα 57 στα 127 σε όλο τον κόσμο ανήκουν σε Έλληνες πλειοκτήτες. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε συμβάλει ως λαός το μερτικό μας για αυτή την ανάπτυξη του εφοπλιστικού θαύματος της χώρας. Και ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουμε πέραν των υπολείπων είναι ο εξής. Η τιμή βάσης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον έχουν ορίσει τα 360 ευρώ τα χιλιόλιτρο. Εδώ πόσο το έχουμε? 700 ευρώ. 700. Αλλά έρχεται μετά η κυβέρνηση και τη λέει: έχω υπεραπόδοση εσόδων. Μπράβο και συγχαρητήρια. Και εκτός από την κυβέρνηση έρχονται και ευφυείς ακροατές, όπως ένας εδώ που δεν ξέρω αν είναι και το πραγματικό του όνομα, Νικόλαος Μουστάκης λέγεται, ο οποίος μου γράφει τα εξής ευγενικά. Ρε Βλάκα Μπογιόπουλε, το ότι έχουμε παραπάνω φορολογικά έσοδα δεν σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί οι φορολογικοί συντελεστές. Βγάλε τις παροπίδες. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτός είναι ευρύχωρος κιόλας στη ματιά του. Λοιπόν, ευφυή κύριε, ακούστε, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Ένα και ένα που κάνει, τι κάνει, θυμάστε πόσο κάνει? Δύο. Εάν λοιπόν, κύριε Μουστάκη Νικόλαε, έχεις ένα προϊόν το κόστος του οποίου είναι 100 και πας εσύ ως καταναλωτής ευφυής, όπως είστε εσείς, να το αγοράσετε, ο ΦΠΑ πάνω σε αυτό θα είναι 24 όταν το κόστος είναι 100. Εάν το κόστος είναι 200, λόγω της ενέργειας, λόγω των καυσίμων, τότε ο ΦΠΑ, ευφυή κύριε Μουστάκη, δεν θα είναι 24. Ξέρετε πόσο θα είναι? Θα είναι 48. Στοιχειώδες, Γότσον. Στοιχειώδες. Και τώρα θα σου πω και κάτι πιο δύσκολο. Παραμένει σταθερός ο φορολογικός συντελεστής, ο οποίος εφαρμόζεται σε αυξημένη βάση. Σε μπέρδεψα, Watson? Τι να κάνω. Ποιος κερδίζει λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία? Επαναλαμβάνω, οι δύο μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές κατέγραψαν αθρηστικά κέρδη που ξεπερνούν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μόλις 3 μήνες. Στοιχειώδες και αυτό, Γουότσον. με πάνει να σου πω. Για χρόνια περασμένα, για τα τραγούδια που αγαπώ, τα παραπονεμένα. Ένας κόμπος η χαρά μου, κι όμως αν θα έρθεις στάλα στάλα θα στη δώσω για να δρώσεις. Βλέπω μηνύματά σας για τη δίκη που ήταν να γίνει σήμερα, για τη δίκη για τους χαμένους στο Μάτι, για εκείνη τη φρίκη, για εκείνη την τραγωδία, η οποία αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας, λέει. Το μόνο που έχω να πω είναι μια λέξη: ντροπή. Ντροπή. Λοιπόν, με τα τρένα έχουμε τελειώσει, τα έχουν πάρει οι Ιταλοί, δεν τα πήραν το 40, τότε τους είπαμε όχι. Τα δώσανε μετά στους Ιταλούς τα τρένα, επίσης και στους Γερμανούς είχαμε πει όχι, αυτοί πήρανε μετά από 70 χρόνια, πήρανε τα αεροδρόμια και ό,τι άλλο έχουν πάρει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το νεράκι. Γιατί λέω για το νεράκι. Λέω λοιπόν για το νεράκι, γιατί έχουν υπάρξει δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 190 και η 191 του 2022, με τις οποίες ορίζεται ρητά, εκτός αν πάμε πάλι στη θεωρία των ερμηνεών των αποφάσεων, ότι η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ πρέπει να βγουν από το περίφημο υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σε αυτή τη χώρα την ανεξάρτητη, την κυρίαρχη, με το πλήθος σωτήρων, θα λειτουργεί μέχρι το 2114, για 99 χρόνια το έχουν ψηφίσει, όλοι μαζί το ψηφίσανε, να έχετε υπόψη σας, μετά το δημοψήφισμα, εκείνο το όχι που έγινε ναι σε μερικές ώρες. Με βάση λοιπόν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να βγουν από το υπερταμείο και να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Αρχοντόπουλε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αρχοντόπουλος, πρόεδρος των εργαζόμενων στην ΕΙΑΘ. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι μετά από ένα πολύχρονο αγώνα, από το 2007, αν θυμάμαι καλά, ξεκινήσαμε εμείς κατά τις τότε εκολαπτόμενες ιδιωτικοποίησεις της ΕΙΑΘ. Φτάσαμε το 2014 που κάναμε εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα του νεαρού στη Θεσσαλονίκη, που 98,3% των πολιτών ψήφισε όχι στην ιδιωτικοποίηση. Πόσο τη εκατό? 98,3%. Υπήρχε και ένα τα 100 που ήθελε να πληρώνει το νερό στους ιδιώτες. Δεν ξέρω. Mm. Είπαν ότι διάφορα, ότι ήταν μύθος μεθεδημένο, ότι ήταν από τα κάτω, αμεσοδημοκρατικό, παρόλο που έγινε με τη στήριξη των Δήμων. Εν πάση περιπτώσει, α πούμε ότι αυτά ήταν το κύκλωμα στον δρόμο και αγώνες στον δρόμο. Ήρθε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, σαν επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών όλα αυτά τα χρόνια. Έβγαλε πρώτα μια απόφαση το τμήμα του, το επταμελές, το 2020, που έλεγε ότι όντως πρέπει να βγει η άθικη εντάξει του υπερταμείου. Και ήρθε και ολομέλεια μετά τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως είπατε προηγουμένως, που πρέπει όχι απλά να υπάρχει δημόσιος έλεγχος. Πάει ένα βήμα παραπέρα. Χαρακτηρίζεται ότι το υπερταμείο έχει σκοπούς ταμιακούς. Σκοπό δηλαδή το νερό να το κάνει κέρδος, εμπόρευμα, να βγάζει παραπάνω χρήματα για να έχει έσοδα το υπερταμείο και η Τρόικα. Και πρέπει γι' αυτό το λόγο να βγει από εκεί. Να μην υπάρχει απλά δημόσιο έλεγχος, να βγουν και μετοχές από το υπερταμείο, το 50% συν 1 πλειοψηφία των μετοχών, και να επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο. Και η κυβέρνηση, αντί να εφαρμόσει την απόφαση, τον περασμένο Ιούλιο σε ένα νομοσχέδιο για τα αεολικά πάρκα, πέρασε μια τροπολογία, άρθρα 114-115, που το ένα άρθρο λέει ότι οποιαδήποτε απόφαση μεταβάλλει τη μετοχική σύνθεση του υπερταμείου είναι άκυρη. Πόσες αποφάσεις υπάρχουν, αυτές που είπατε εσείς, δεν υπάρχει καμιά άλλη απόφαση. Είναι δηλαδή εξόφθαλμη παρέμβαση του κράτους, της κυβέρνησης, στην δικαστική εξουσία, στη διάρκεια των εξουσιών. Αυτό το περάσανε με τροπολογία, είπατε. Κατά καλό καιρό. 28 Ιουλίου, νομίζω. Μάλιστα. Κατά τα λοιπά, οι αποφάσεις δικαιοσύνης πρέπει να τηρούνται. Έγραψε πολύ καλό άρθρο η κυρία Καραμανόφη, πρώην πρόεδρος του ΣΤΕ, που λέει ότι τέτοια περίπτωση παράβαση τη απόφαση τη ολομέλεια του ΣΤΕ, αυτό που λέτε στι προηγούμενε εκπομπέ, στι προηγούμενε συμμετοχέ, θέμα ερμηνεών, δεν είναι θέμα ερμηνεών πλέον. Mm-hmm. Εδώ είναι 100% τροπολογία και ακυρώνω μια απόφαση. Δεν είναι ότι το ερμηνεύω εμεί έτσι διαφορετικά, όπω τότε και με την ΕΡΤ που είχε γίνει το κλείσιμο, θυμάστε. Εδώ βλέπει πάει σε κάθε και σου λέει ότι ακυρώνω την απόφαση. Τέλο, δεν ξέρω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει προηγούμενο στα δικαστικά χρονικά. Σωστέ. Και τι γίνεται τώρα? Εμείς αυτό που λέμε ότι εκεί που δίνουμε ένα αγώνα για το νερό και να μείνει υπό δημόσιο κοινωνικό έλεγχο και προσβασιμότητα σε όλους, γιατί λέγαμε το νερό είναι η δημοκρατία, πάμε και πέρα και κάνουμε ένα αγώνα για τη δημοκρατία. Ξεκινάμε τα βασικά πάλι. Ξεχνάμε και αυτά που ξέραμε δηλαδή με αυτή την κυβέρνηση. Γυρίζουμε πολύ πίσω. Να εφαρμόζονται δικαστικές αποφάσεις. Το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών που είναι η δικαιοσύνη. Εδώ μια φορά εφαρμόστηκε μας, μια φορά πήρε μια απόφαση το ΣΤΕ τόσο ξεκάθαρη υπέρ του κοινωνικού συνόλου και την εγκαίρωσαν και αυτήν. Αγόρασε ενημέρωση του κόσμου να καταλάβουν τι γίνεται. Η κατάσταση πλέον είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι παλιά. Το 2014 λέγαμε, έχει τη Σουέζ, μια μεγάλη πολυεθνική, θα πάρει το 51% της εταιρείας, θα πάρει το management, θα ανεβεί το νερό. Είναι πολύ εύκολο τη εισηγήση. Τώρα με αυτά που κάνουν όλες αυτές οι συνομολογίες που περάσαν αυτά τα χρόνια στα μνημόνια, προσπαθούν να κάνουν ένα bypass των αποφάσεων και τη θέληση του στέκει τη αποφάσεις και τη θέληση του κόσμου, μέσω ΣΔΙΤ, μέσω έμεση ιδιωτικοποίηση, μέσω ΤΑΙΠΕΔ, μέσω υπερταμείου και κοινωνικά χάνε την μπάλα. Θέλω να πούμε για την κοινή ετοιμολόγηση νερού που πέρασε το 17 το Μάιο, που είναι επίση μια έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού. Επίση προσφύγαμε στο ΣΤΕ, στο σωματείο, στο κόμμα στο πλάτι μα το βάρο για όλη την Ελλάδα, δεν το λέω αυτάρεσκα. Κάναμε προσπάθεια να κινητοποιήσουμε και αγρότε και παραγωγού. Ότι άμα ανέβει, παιδιά, η τιμή του νερού, θα ανέβει η τιμή του προϊόντος, θα ανέβει η τιμή στον καταναλωτή. Δυστυχώς το κάναμε μόνοι μας. Με κάποιους κατοίκους από κάθε μικρά νησιά, η κοινή ετοιμολόγηση νερού του έλεγε το 2017 ότι εισάγει την περίφημη ανάκτηση κόστους. Ότι ο πάροχος νερού πρέπει ό,τι επενδύσει κάνει να τις πάρει από τον καταναλωτή. Που σημαίνει ότι ειδικά τώρα με την ενέργεια, που είναι πολύ επίκαιρο το παράδειγμα, θα πρέπει εμείς, σαν ελιά τουλάχιστον που έχουμε 85% τα κέρδη μας πηγαίνουν πλέον. Στην ενέργεια, αυτό το κόστος να το κυλήσουμε στον πολίτη. Ευτυχώς κερδίσαμε στο πενταμελές του ΣΤΕ, στα σωματείο, παρατέθηκε η υπόθεση και δικάσει στο πενταμελές. Περιμένουμε την απόφαση. Δηλαδή αυτά δεν είναι κάτι μακρινά, συμβαίνουν ήδη γύρω μας. Οι ΔΕΗ αυτές τις ημέρες στενάζουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν το ρέμα τους. Πείτε μου, ποια είναι η εμπειρία παγκοσμίως από την ιδιωτικοποίηση του νερού? Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα η αποτυχία των ιδιωτικοποιήσεων παγκοσμίως. Η Γαλλία είναι αυτό το πιο καλό παράδειγμα. Επειδή η Γαλλία είναι η μητέρα των δύο μεγαλύτερων πολυεθνικών, και τη Σουέζ και τη Βεόλια, οι οποίε πέρυσι Σεπτέμβριο συνενωθήκανε, είτε που είτε γιγαντιέ, γίνανε ακόμη πιο γιγαντιέ, μια εταιρεία έγινε, η Βεόλια πλέον, έχουν επιστρέψει στο Δήμο. Εκεί του διώξανε και από το Παρίσι, έτσι δεν είναι? Έληξε η σύμβαση, δεν διώξαν ακριβώ. Ναι. Στη Γερμανία του διώξαν, το Βερολίνο. Υπάρχουν πάνω από 800 περιπτώσει επαναδημοτικοποιήσεων, επανεκρατικοποιήσεων του νερού. Λόγω αποτυχημένων παραδειγμάτων, να σα πω την Αγγλία που είναι η μητέρα των ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησε από εκεί, που το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, η πολυεθνική που έπαιρνε την εταιρεία ίδρυυσης έκανε θηγατρικές σε κάτι μικρά νησιά που είναι στη μάχη, φορολογική παράδειση, δανείζε στη μαμά, η μαμά έβγαινε χρεωστική και έβγαινε θηγατρική τα χρέη στους πολίτες. Το κόλπο είναι πολύ παλιό και πολύ αποτυχημένο. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε πάντα πίσω και ενώ όταν οι άλλοι επανακρατικοποιούν, εμείς συνεχίζουμε να πουλάμε. Τρέπεται προηγουμένως και εσείς για τους σιδηρόδρομους, για τα αεροδρόμια και όλα αυτά. Κύριε Χατούπουλη, θα είμαστε διαρκή επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένος. ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα έρθεις. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Η κυρία Σασέ μας λένε το εξής μήνυμα. Έχω ένα παντοπολείο, λέει, στην Καλαμάτα. Το καλάθι, λέει, της νοικοκυράς είναι το καλάθι των πολυεθνικών. Με την ενέργεια και όλες αυτές τις πονηριές μας κλείνουν με το γάντι. Είναι ληστές, λέει η κυρία Αναστασία. Κανείς δεν αναφέρει τα μικρά καταστήματα. Αυτό που θέλουν είναι να κλείσουμε και να παίζουν με τις τιμές μόνοι τους. Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Σε ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον Διονύση, στον Σπύρο, στον Πετράν από την Καστοριά, στον Γιώργο που μας ακούει από την Φραγκφούρτη. Καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Καλησπέρες πολλές στο Σωτήρι. Καλησπέρα στο Χάρη. Καλησπέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Στουτγκάρτη. Ο Μιχάλης από το Ερεβάν λέει: εδώ ήρθε η καλή πολυεθνική του νερού, το πήρε το νερό και έχουμε πει το νερό νεράκι. Θα με ρωτάτε τι γίνεται με τον κύριο Πάτση. Καταρχάς, να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τον κύριο Πάτση. Με τον κύριο Πάτση, ο κύριος Πάτσης είναι βουλευτής. Είπαμε, καταγγέλλεται ότι. Ή το κοράκι. Θα τα βρει αυτά, η υπηρεσία. Έτσι καταγγέλλεται, φέρεται. Τι έχει πει ο ίδιος, δανείστηκε λέει από την τράπεζα. Η καλή τράπεζα του είπε: πάρε λεφτά γιατί είσαι καλός εσύ. Και δανείστηκε λοιπόν από την τράπεζα κεφάλαιο. Με αυτό έφτιαξε λέει μια εταιρεία. Αγόρασε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από την τράπεζα στο 1/15. Στο 1/15 της οικονομικής αξίας. Η εισπρακτική εταιρεία, έτσι κάνουν αυτές. Έτσι, δεν ξέρω αν έκανε συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη του κυρίου Πάτση μπορεί να ήταν καλή εταιρεία. Οι άλλες που είναι κακές καλούν τους δανειζόμενους να αποπληρώσουν τα δάνεια και όποιος δεν αποπληρώνει του βγάζουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Οι κακές. Αυτός ήταν βουλευτής, θα ήταν καλή η δική του. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Και τι γίνεται αυτό, αυτό που λέτε μετά, το εκπληστηριαζόμενο οίκημα, η περιουσία, στον πλειοδότη. Και έτσι λοιπόν τι βγαίνει. Το μέγιστο καπιταλιστικό κέρδος. Έτσι δουλεύει η αγορά, αγόρι μου. Η Νέα Δημοκρατία τώρα τι είναι? Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα υπέρ του συστήματος. Πώς το λένε το σύστημα, θύμισε μου? Καπιταλισμό, μπράβο. Υπέρ αυτού του συστήματος είναι η Νέα Δημοκρατία, το οποίο τι πιστεύει? Πιστεύει βεβαίως στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Άρα λοιπόν τι έκανε ο κύριος βουλευτής, εάν τα έκανε όλα αυτά? Εφάρμοσε ακριβώς αυτές τις αρχές. Με βάση την συγκεκριμένη ιδεολογία, η οποία είναι, ό,τι έκανε είναι απολύτως συμβατό με όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Και μην σας πω ότι μπορεί να το έκανε και άριστα. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί κάνανε ό,τι κάνανε. Κάνανε ό,τι κάνανε. Και έχουν φτιάξει και τους νόμους για να τα κάνουν νομιμότατα και κανονικότατα και οι άλλοι που δεν είναι βουλευτές, που δεν έχουν τα ασυμβίβαστα. Άμα τα κάνει λοιπόν ο άλλος που δεν έχει την ιδιότητα του βουλευτή, όλα αυτά είναι καλά. Αυτοί λοιπόν κάνανε ό,τι κάνανε. Το ερώτημα είναι, εσύ που τους ψηφίζεις τι κάνεις? Γιώργο καλησπέρα, Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία που είμαστε? Περιμένουμε. Περιμένουμε κάποια στιγμή μέσα την εβδομάδα να κάνουν οι ορκωτηλογιστές το πόρισμα για τον φάκελο του κυρίου Πάτση. Ένα πόρισμα τώρα, δεν θα την πάρω εγώ την ευθύνη γι' αυτό. Είναι ένα πόρισμα το οποίο θα βγει στα τέλη του 22 για τη δήλωση του 19. Α, μάλιστα, εντάξει. Ναι. Είναι ένα πόρισμα το οποίο είχε αρχιοθετηθεί πριν από ένα μήνα με τον κύριο Πάτση, όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, να δηλώνει ότι είναι παράνομος και την επιτροπή να του λέει επί της ουσίας μπράβο, πάει στο αρχείο. Δηλαδή, ο άνθρωπος δήλωσε τρεις εταιρείες μέτρα το εξωτερικό, κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο. Και η Επιτροπή, αντί να κλείσει το φάκελο και να το στείλει στην τακτική δικαιοσύνη, τον έκλεισε και τον έβαλε στο αρχείο. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα τον ξανανοίξει ή αν τον στείλει στην τακτική δικαιοσύνη. Εδώ βέβαια ανοίγει, έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση για το τι μπορεί να κάνει ο κύριος Πάτσης, διότι μπορεί το εθνικό δίκαιο να απαγορεύει σε έναν Έλληνα βουλευτή να έχει εταιρεία μέτρα το εξωτερικό, αλλά κανένας ειδικά σήμερα, επειδή γινόταν αυτή η κουβέντα στη Βουλή, δεν είμαι σίγουρο αν ο κ. Πάτσης προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και επειδή το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει του εθνικού, με δικαιώθηκε σε αυτό. Θέλει να το δούμε αυτό. Γιατί αυτό υπενθυμίζω ότι επιστήνει μια ποινή φυλάκιση με βάση το εθνικό δίκαιο 2 ετών και ένα χρηματικό πρόστιμο το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 500.000 ευρώ. Το δεύτερο θέμα που ανοίγει είναι ότι αν ο κ. Πάτσης θα συνεχίσει να είναι βουλευτής. Διότι με βάση πάλι το Σύνταγμα και τον νόμο, δεν μπορεί ο ένας βουλευτής να έχει παρεδώσει, να το πω έτσι λαϊκά, με το δημόσιο. Εν προκειμένου ΕΛΤΑ, έτσι. Εν προκειμένου ΕΛΤΑ, εκεί επισύρεται μια ποινή έκπτωσης από το αξίωμα. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει προσφυγή από τον αναπληρωματικό του βουλευτή, προφανώς. Το λέω αυτό διότι εδώ, Νίκο, υπάρχει ένα μεγάλο παράδοξο. Ότι αν γίνει αυτή η προσφυγή και την κερδίσει ο αναπληρωματικός, ο αναπληρωματικός θα πρέπει να πάρει τις βουλευτικές αποζημιώσεις 4 ετών χωρίς να έχει πατήσει ούτε μια μέρα το πόδι του στη Βουλή και τα λεφτά τα οποία έχει εισπράξει ο κ. Πάτσης ως βουλευτική αποζημίωση, ούτε αυτά θα αναζητηθούν πίσω. Δηλαδή η Βουλή θα πληρώσει 301 βουλευτές για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Μάλιστα. Πότε θα έχουμε απαντήσει αυτά, τι υπολογίζεις? Μέσα στη βδομάδα έχει δώσει διορία ο κύριος Θανάσης Μπούρας, ο πρόεδρος της Επιτροπής. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα το απόγευμα έχει καταδεθεί μια ερώτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τον Πρωθυπουργό και προς τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, για το θέμα του κύριου Πάτση. Καταγγέλλεται ότι τον Οκτώβριο του 2020 ο κύριος Πάτσης έκανε επίσημες επαφές στο Κόσοβο ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος και ένα σχετικό δημοσίευμα του ΆΗ Ειδήσεις, ότι προωθούσε εκεί και συμφέροντα της δικής του εταιρείας, και ρωτάω ο ΣΥΡΙΖΑ αν ήταν ενήμερη η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και αν είχε την παραμικρή εμπλοκή το γραφείο του Πρωθυπουργού ή μεμονωμένα στελέχη στην προετοιμασία των συναντήσεων. Μάλιστα. Μετά από όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει, έχεις ακούσει κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, μπας και καταργήσουν εκείνους τους νόμους που δίνουν τη δυνατότητα λειτουργίας φαντς, κορακιών δηλαδή όρνεων, γήπεων και κορακιών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και ΙΕΝΕΣ βάλε ό,τι θέλεις μέσα, που με δικές τους ψήφους λειτουργούν εδώ σε αυτή τη χώρα? Σου απαντώ κοφτά, όχι, δεν το έχω ακούσει. Ευχαριστώ, καλησπέρα. Γεια σου, Νικό. Yeah. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Χρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα με την Βραζιλία, εκεί όπου έχουμε τη νίκη του Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές. Μια εκλογική αναμέτρηση που η καταμέτρηση των ψήφων κινήθηκε στα όρια του στατιστικού λάθους. 50,9% συγκέντρωσε ο Λούλα ντα Σίλβα, 49,1% ο Χουζάιχ Μπολσονάρου, ο απερχόμενος πρόεδρος. Χιλιάδες Βραζιλιάνοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη νίκη του 77χρονου πλέον πρώην μεταλλορύχου. Ο Λούλα είχε εγκαταλείψει την Προεδρία, να θυμίσω, με μια δημοτικότητα στη στρατόσφαιρα, σε ένα 80%, έπειτα από δύο θητείες, από το 2003 στο 2010. Εκείνη την περίοδο ξεπερνούσε δημοτικότητα ακόμη και τον εκλεγέντα Μπαράκ Ομπάμα. Πέρασε βέβαια ένα διάστημα στη φυλακή περίπου 1,5 χρόνο μετά από καταδίκη του για υπόθεση διαφθοράς, όμως σε απόφαση τελικά ακυρώθηκε από το ανώτατο δικαστήριο εξαιτίας διαδικαστικών σφαλμάτων, ανέκτησε τα πολιτικά του δικαιώματα και έτσι πλέον είναι ξανά πρόεδρος της Βραζιλίας. Όμως πέραν της οριακής διαφοράς πρέπει να σταθούμε και σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι θα πρέπει να κυβερνήσει με ένα κοινοβούλιο το οποίο έχει κάνει δεξιά στροφή και θα χρειαστεί πλέον να συνάψει συμμαχίες για να μπορέσει να προωθήσει νομοθετικά αυτά που έχει θέσει ως πρόγραμμα. Ο Ζέιρ Μπολσονάρο, από την άλλη, είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος δεν καταφέρει να εξασφαλίσει δεύτερη θητεία μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα το 1985. Και βέβαια πρόκειται και για μια πολύ μεγάλη ήττα των δημοσκόπων, οι οποίοι πριν τον πρώτο γύρο των εκλογών έδιναν στο Λούλα ντα Σίλβα έναν αέρα 20 ποσοστιαίων μονάδων από τον Μπολσονάρου και φτάσαμε να είναι η διαφορά τους μικρότερη της μίας μονάδας. Τζένι μου, θα μείνουμε εδώ, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά στη Βασόρα, στο Γιώργο και στα άλλα παιδιά που μας ακούνε από την Βασόρα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλησπέρα στο Χαράλαμπο, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, στον Γιώργο τον Μπράχο, τον φίλο, στην Ολυμπία, στο Σπύρο, στην Ευρυδίκη, στη Μεταξία. Α, μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα ένας σφυροκόπανος, δεν ξέρω πώς τον λένε ακριβώς. Λοιπόν, θα σου το πω στη γλώσσα που μου στείλε το μήνυμά σου. Το που σε έχω γραμμένο είναι προφανές ότι μπορείς να το φανταστείς. Ούτε αυτό δεν μπορείς να φανταστείς. Τόσο ανόητος. Στα παλιά μου τα παπούτσια σε έχω γραμμένο. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριωτικό. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Υπόσχεση να πάρεις πριν να τη σβήσει με σφουγγαρί ο βαρβάρης. Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερωμάτω. Απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο εσύ και το δοξαρί.